używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 14. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Awaria systemów ratownictwa medycznego. Operatorzy numerów alarmowych mają utrudniony kontakt z zespołami pogotowia. Udane, tak ocenia posiedzenie Rady Gabinetowej premier. Trwało 3 godziny. W serwisie też ćwiczenia na Bałtyku na wypadek katastrofy ekologicznej. Awaria systemu, który odpowiada za obsługę zgłoszeń na numery alarmowe 112 i 999. Można się dodzwonić, ale jest problem z przekazywaniem zleceń zespołom ratownictwa medycznego. Dyspozytorzy muszą dzwonić na numery służbowe, mówi główny koordynator medyczny Lubelskiego Pogotowia Jakub Stańczyk. Na pewno to zgłoszenie będzie odrobinę dłużej przyjmowane, bo to wszystko ręcznie trzeba zapisywać, wszystkie dane tego zgłoszenia. Stąd też dłuższe dysponowanie tymi karetkami. Do każdego zdarzenia dyspozytor musi zadzwonić do konkretnego zespołu ratownictwa medycznego i przekazać informację o zdarzeniu. Opóźnienia, jeśli chodzi o dysponowanie tymi zespołami, mogą występować. Ta awaria jest ogólnopolska, więc Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które administruje tym systemem, wszystkie ręce na pokład i próbują naprawić tą awarię. Kiedy się to uda, nie wiadomo. Premier zadowolony z posiedzenia Rady Gabinetowej. Przed wlotem do Mołdawii Donald Tusk przyznał, że miał okazję wyprowadzić z błędu prezydenta Karola Nawrockiego. Moją rolą jest, dlatego że pan prezydent debiutuje w tej roli, więc zasługuje na taką kompetentną informację o stanie spraw polskich. Jedną z takich spraw były rozbieżności między rządowym a prezydenckim projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinformowałem i pan prezydent był wyraźnie zdziwiony, że w jego projekcie jest ograniczenie prędkości tych kolei dużych prędkości do 250, co w praktyce oznacza 210-220 na godzinę, a w naszym projekcie, który przygotowujemy i realizujemy, to jest 350, tak zwana eksploatacyjna, czyli ponad 300 km na godzinę będą jeździły w Polsce pociągi. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że rządowe założenia dotyczące prędkości pociągów wykluczają polskich producentów. Jego zdaniem nie są oni w stanie budować taboru osiągającego prędkość 250 km na godzinę, a wymagania zapisane w projekcie są dla nich zbyt wygórowane. Ukraińcy mieszkający w Polsce pełni obaw po zawetowaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o pomocy dla nich. Prezydent chce, by świadczenie 800+ otrzymywali tylko ci, którzy pracują. Opinie wśród Ukraińców zbierał w Poznaniu Maciej Szefer. Trochę przykro. Wiem, że Ukraińcy płacą podatki, że mało by wystarczyć na tych Ukraińców, na tych 800+. Kiedy osoba może pracować i ma dla tej możliwości fizyczne, to ona musi pracować. Bo my pracujemy od pierwszego dnia, kiedy my tutaj znajdujemy w Polsce. Córa chodzi do szkoły, dzieci muszą iść do szkoły, iść do technikumu, nie muszą w domu być. Dorosłe ludzie, osoby też muszą pracować. Przyczyna musi dla tego być jakaś poważna, że osoba nie pracuje. Może jakaś niepewna sprawność. Musi zobaczyć różne takie sytuacje. Do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, ma być gotowy projekt nowej ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Służby niemal z całej Europy ćwiczą na Bałtyku, jak walczyć z katastrofami ekologicznymi. Mają za zadanie zniwelowanie wycieku paliwa po zderzeniu dwóch statków. Pozorowany wyciek objął nie tylko wody Bałtyku, ale też fragment plaży między Świnoujściem a Międzyzdrojami. O kulisach symulacji opowiada Sylwia Jurzyk-Nordlow, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Od strony technicznej to wygląda w ten sposób, że rozsypany jest coś na kształt takiego popcornu, który pływa i udaje oleje toksyczne. Wśród tych inscenizowanych olejów są poukładane plastikowe ptaki, które udają zagrożone gatunki kaczek. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, przypomina, że tego typu ćwiczenia mają charakter cykliczny. Co roku jedno z państw HELCOM jest organizatorem tych ćwiczeń. Co roku mamy możliwość sprawdzenia swoich możliwości bądź też wymiany doświadczeń. W ubiegłym roku ćwiczenia odbyły się w Kłajpedzie na Litwie. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Trwają prace nad szczegółami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent napisał, że zaangażowani są w to Europejczycy, Amerykanie oraz inni partnerzy z koalicji chętnych. Ukraiński prezydent napisał, że nad przygotowaniem, jak to określił, architektury silnych i wielostronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy pracują dowódcy wojskowi, ministrowie obrony i doradcy do spraw bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent zaznaczył, że nadszedł już czas, by zorganizować także format rozmowy liderów, aby ustalić kluczowe terminy. Obecnie jednak, zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, Rosjanie wysyłają negatywne sygnały w sprawie spotkań i dalszego rozwoju wydarzeń, bo atakują miasta i wsie, co powoduje każdego dnia nowe ofiary. Dlatego, jak zaznaczył, na Rosję należy wywierać presję. W zeszły czwartek ukraiński prezydent przewidywał, że potrzebne jest od 7 do 10 dni na dopracowanie obiecanych przez Zachód gwarancji bezpieczeństwa, tak aby były one gotowe przed ewentualnym spotkaniem z Władimirem Putinem. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne, jedynie na zachodzie może się chmurzyć i padać. Ciepło będzie maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. I witamy w drugiej godzinie Tu Myśliwieckiej 357. Anna Regulska audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik przed mikrofonem. Zapraszamy jeszcze do 15, a za gitary złapią już teraz panowie z Black Keys. To Black Keys i refren z 2014, zdaje się, roku, który za moment szybko zamienimy na nieco bardziej współczesny, chciałoby się powiedzieć, że świeżutki, bo sierpniowy, pochodzący z ostatniej płyty duetu Wolf Alice. The Clearing to nasza płyta tygodnia w Tu Myśliwieckiej 357. Codziennie kolejny z jej fragmentów i już za moment White Horses, chociaż dodam jeszcze, co mnie bardzo intryguje, jak dużą rozpiętość geograficzną ma ten album, bo pisany był w Londynie, a nagrywany w Los Angeles. Postanowiłam to przeliczyć. Jest to blisko 9000 kilometrów różnicy w miejscach powstawania The Clearing. Już teraz z tego albumu kolejny fragment, White Horses. Who I am, that's important. Trójka. Wiele można wywnioskować o zespole Bluszcz z tego utworu. Na pewno to, że podobnie jak bohaterka utworu, muszą chyba zaliczać się do sympatyków Beastie Boys, skoro wspomnieli o nich w swoim utworze. Po drugie, że lubią piosenkowe formy. Po trzecie, dystans jest tam też mocno słyszalny. I po czwarte, chyba coś urzeka ich w polszczyźnie, skoro sami nazwali siebie Bluszcz, album przynajmniej ten zatytułowali Crash, a słuchaliśmy utworu zatytułowanego Lamparty. Być może jest to jakiś temat do językowej analizy, a przypomnę, że takie u nas o 14.30 w wykonaniu Mateusza Adamczyka. Następni na liście są Metronomi, którzy dotarli zespołowo do takiego etapu, kiedy wydaje się płytę zatytułowaną Greatest Hits. I właśnie taki album ukaże się 5 września. Poza tym, że te hity, trzymając się tego anglicyzmu, są greatest, to i sama płyta do dosyć sporych będzie się zaliczała, bo na niej ponad 30, a w zasadzie blisko 40 utworów, wśród których nie mogło zabraknąć tego właśnie. gonna get out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm meant to burn. Zapraszamy do reklamy. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie gorąco, pikantnie i latynoamerykańsko. Spróbuj tań przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu meksykańskim. Już dziś tortille El Tequito już od 2,99 i mięso mielone z szynki XXL 800 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Barbara, no? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1,3 mln złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Na wszelkie plany remontowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 6 września w Brico Marche. Masa asfaltowo-kauczukowa Disperbit 10 kg za jedyne 29,99. A wiertarko-wkrętarka Vertex w hitowej cenie 99,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. Tylko teraz kup 2 zeszyty lub wybrane artykuły papiernicze School & Office lub Pepco Colors, a trzeci dostaniesz gratis. O szczegóły i regulamin promocji pytaj w sklepach. Pepco. Szkoła niskich cen. A co tam w Carrefourze? Mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 38% taniej. 12,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 27 sierpnia. Cena przed obniżką 20,99. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Whirlpool z szufladą Multifresh Box z kontrolą temperatury i funkcją Push to Open. Otworzysz lodówkę jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4398. Teraz za 4299 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 14:30. Przysłowie. A więc czas, w którym w Tu Myśliwieckiej 357 przydarzają się różnego rodzaju śledztwa językowe i dzisiaj odcinek rzeczywiście wymagający węszenia, tropienia, sprawdzania i ujawniania słów pochodzących z innych języków, które przebrały się za polskie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Kiedy myślimy o zapożyczeniach, najczęściej przychodzi nam do głowy język angielski. Tymczasem polszczyzna na różnych etapach swojego rozwoju czerpała z rozmaitych języków. Włoskiego, francuskiego czy czeskiego. I dziś właśnie o czechizmach, czy jak je nazywamy inaczej, bohemizmach słów kilka. Język czeski wywarł duży wpływ na rozwój polskiego słownictwa religijnego, ponieważ Polska przyjęła chrzest właśnie za pośrednictwem czeskim. Stąd w polszczyźnie takie słowa jak apostoł, cmentarz, diabeł, parafia, pleban, pogan, ofiara, nieszpór, pielgrzym, kapłan czy klasztor. Duża część tych wyrazów pochodzi oczywiście z łaciny, ale do naszego języka trafiły za pośrednictwem czeszczyzny. Język czeski odegrał też niemałą rolę w kształtowaniu polskiego języka literackiego. W XVI wieku panowała w Polsce nawet moda na język czeski, który uważano za lepiej rozwinięty i bardziej wytworny od polskiego. Dlatego w naszym języku funkcjonuje wiele wyrazów właśnie z tamtego okresu. Między innymi starosta, tabor, harcerz, brama, straż, hańba, hojny, serce, wesele, obywatel, błagać, jedyny, istota czy dowcip. I to ostatnie zapożyczenie jest jednym z moich ulubionych, ponieważ staroczeskie dowcip oznacza domyślność, bystrość umysłu i inteligencję, a nie ma chyba nic lepszego niż inteligentne poczucie humoru. Czasami jednak sam język płata nam figle, choć w tym przypadku chodzi nawet o dwa języki. Ze względu na podobieństwo polszczyzny do języka czeskiego, czasami wydaje nam się, że dobrze rozumiemy naszych południowych sąsiadów. I pewnie w wielu sytuacjach to prawda. Trzeba jednak uważać na tak zwanych fałszywych przyjaciół, czyli wyrazy, które są do siebie podobne graficznie i fonetycznie, ale znaczą coś innego. I tak na przykład dla nas czerstwy chleb to pieczywo, które raczej nie nadaje się do jedzenia. Suche i twarde. Tymczasem dla Czecha będzie to świeże pieczywo, bo czerstwy w czeszczyźnie oznacza właśnie świeży. Gdy zajrzymy do czeskiego kalendarza, to zaskoczyć nas mogą nazwy miesięcy. Dla Czechów na przykład maj to kwieten, a na lipiec mówią czerwenec. Niemałe zamieszanie kryje się też w nazwach zwykłych przedmiotów. Czeska kanapa to divan, łóżko to postel, a toaleta czy ubikacja to zachód. I naprawdę czasami potrzeba wiele zachodu, żeby to wszystko zrozumieć. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nie skorzystał z czeskiego ahoj, pewnie dlatego, że polonista. Jeśli Mateusz Adamczyk dzisiaj po czesku, to w drugim narożniku rozgrzewa się już Ewa Mierzejewska, która za kilka minut zabierze nas w zupełnie inne miejsce na świecie. Też pewnie ta podróż będzie wymagała od niej swego rodzaju wyzwania językowego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What? Royal Otis i Who's Your Boyfriend. Z dobrego źródła wiem, że ten utwór będzie jeszcze regularnie nam towarzyszył, zwłaszcza jutro na antenie Trójki, a i sam zespół do Polski również się wybiera. Wystąpi w Trójmieście na początku listopada. Gdyby chcieć skojarzyć Ewę Mierzejewską muzycznie z miejscem, do którego dzisiaj nas zabiera, powiedziałabym, że to kraj K-popu. Przystanek Świat. Koreańskie Jeju stało się ofiarą własnego turystycznego sukcesu. Ta urokliwa wulkaniczna wyspa położona na południe od Półwyspu Koreańskiego słynie z rajskich plaż, szlaków turystycznych i górskich widoków. Zagraniczni turyści przyjeżdżają na Jeju również po zakupy i do kasen. W tym roku to miejsce odwiedziło już 7 milionów osób i okazuje się, że część z nich nie umie się zachować. If you're planning a trip to South Korea's Jeju Island, these may be useful tips for you, as the Jeju Provincial Police have issued a set of trilingual guidelines, reminding foreign visitors to behave appropriately or face fines. Policja na Jeju po raz pierwszy w historii wyspy opublikowała więc swoisty przewodnik z wytycznymi, przypominającymi zagranicznym turystom, jak powinni się zachowywać. Policjanci przy pierwszym przewinieniu mają tylko upominać, później jednak posypią się grzywny. W jakiej wysokości, wylicza dziennikarz Scarlett Chan z Cable News. Jaywalking will result in a fine of approximately 180 Hong Kong dollars. Palenie w miejscach publicznych czy śmiecenie to kara w wysokości około 65 zł. Przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu to 85, ale już noszenie broni w miejscach publicznych to ponad 200 zł kary. Przewodnik wydrukowano w językach chińskim, angielskim i koreańskim i ukazał się w szczycie sezonu letniego. Władze lokalne są świadome, że część przewinień turystów może wynikać z różnic kulturowych i niewiedzy. Tak jest na przykład z paleniem papierosów w miejscach publicznych czy przechodzeniem przez ulicę w dowolnym miejscu, co jest powszechne w innych azjatyckich krajach. Lokalne władze liczą, że przewodnik zmniejszy liczbę wykroczeń, bo tylko w ciągu 3 miesięcy odnotowano ich kilka tysięcy. Od marca do czerwca takich zachowań było ponad 4800. Przewodnik ma zmniejszyć liczbę nieporozumień i zwiększyć wiedzę o różnicach kulturowych, a także lokalnych obyczajach i obowiązujących przepisach. Równolegle do tego przewodnika ukazała się też lista aktywności, w które trzeba na Jeju się zaangażować. Została opublikowana na profilu Discover Korea i jest tam m.in. posiłek złożony z czarnej wieprzowiny w sosie barbecue, odwiedzenie parku koni, muzeum i plantacji hermaty, do czego zachęcają także autorzy kanału na YouTubie Trip Extreme. Muzeum herbaty Osolok to coś dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o koreańskiej kulturze parzenia herbaty. Jest położone nad działającą od 1979 roku plantacją, można zwiedzić jej fragment. Można zobaczyć przedmioty do parzenia herbaty z czasów dynastii Joseon i wziąć udział w herbacianych warsztatach. Według przewodników turystycznych trzeba też zobaczyć plażę Woljeongri i oczywiście obowiązkowo zjeść nudle na Noodle Street, tylko trzeba się przy tym zachowywać przyzwoicie. W innym przypadku pieniędzy na zwiedzanie będzie mniej, bo trzeba będzie odliczyć koszt grzywien. Nawet nie próbuję pożegnać Ewy Mierzejewskiej w języku, w którym mówi się na wyspie Jeju. Wróci w przyszłym tygodniu Ewa z kolejnymi odcinkami Przystanku Świat, a my tymczasem szybki teleport w kierunku Polski zachodniej czynimy, słuchając nowego utworu Błażeja Króla. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię w locie. I jak telefonie, dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, my

the floors are falling out the front. Everybody I know, I'm on a love bus. Yes, I am. Yeah, I'm on a love bus. I'm on a love bus. God, I bardzo przyjemny to powrót. Myślę o wracaniu do albumu High Violet grupy The National, co zrobiliśmy przed momentem. Gdyby ktoś szukał sposobu na niestarzenie się, to myślę, że Matt Berninger i koledzy, może nie w temacie starzenia się ludzkiego, ale w temacie starzenia się płyt i utworów, mieliby z pewnością kilka dobrych rad. Tymczasem my, dwie godziny starsze, dziękujemy za dzisiaj. Anna Regulska audycję realizowała, Katarzyna Wojtasik to ja. Zapraszamy serdecznie na dalsze popołudnie z Trójką. Po 15 w tonacji Trójki poprowadzi Piotr Metz. Proszę sobie przypomnieć to zdanie o niestarzeniu się i spróbować przyłożyć je do tego utworu. Do usłyszenia.